Merhabalar, Şeffaf Gündem programına hoş geldiniz. Ben Oya Özarslan. Ben Pelin Erdoğan. Bugün eğitimle ilgili konuşmalarımıza devam ediyoruz. Işıl Oral'la birlikteyiz eğitim reformu girişiminden. Politik alan analisti kendisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen hafta 4 artı 4'ü konuşmuştuk. En çok tartışılan, geçtiğimiz sene ve hala da tartışılmakta devam eden ve eğitim sistemimizin genel problemlerini, şeffaflıkla ilgili sorunlarını. Bu hafta birkaç tane başlık var. Bunları konuşalım. Öncelikle Fatih projesi. Hı hı. Bu konu çok ayrıntılı tartışılmadı. Bir yolsuzlukla ilgili haber oldu sadece. Bir iddia oldu. Hı hı. O iddiada ne kadar gerçek değil bilmiyoruz ama onu belki sizden duyabiliriz. Çünkü raporu çok iyi değerlendirebilmek için öncelikle ya da yolsuzluk var mı yok mu onu değerlendirebilmek için o konuda bir şeffaflık olması gerekiyor. Bir görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. Yani Fatih projesinin zaten bizim eğitim izleme raporu 2012'de de Fatih projesiyle ilgili bir değerlendirmemiz var. Eğitim ortamları bölümünün içinde. Burada da bizim bahsettiğimiz yani şeffaflık açısından bakıldığında genel olarak projeye ayrılan bütçeyi biliyoruz, genel bütçeyi. Ancak projenin 4-5 tane bileşeni var. Bu bileşenlerden birisi işte donanım hazırlanması, öbürü içerik. Yani bizim için yani ERG olarak bizim düşündüğümüz bu proje eğer başarılı olacaksa içerik geliştirme ve öğretmen eğitimi, yani öğretmenlerin tabletleri ve etkileşimleri, tahtaları nasıl kullanacakları, çocuklara nasıl aktaracakları çok önemli. Ama bu alanlara ne kadar çok bütçe ayrıldığını bilmiyoruz. Şimdi bunu bilmemek, buna verilen önemin, yani daha öğretmen eğitimleri nasıl eşgüdümle sağlanıyor, illerde nasıl yapılıyor, yüz yüze eğitimler nasıl yürütülüyor, yani bunları bilmek çok önemli. Projenin gidişatını anlamak açısından. Yani bu konuda bizimle bir bilgi paylaşılmadı. Şimdi biz donanım açısından tabii ki ihalelere çıkıldı. Daha çok yerli firmalara verildiğini biliyoruz işte. Yani hani yabancı firmalar yerine yerli firmaların tercih edildiğini biliyoruz ki bunda yanlış bir şey yok, olabilir yani. Ama işte o ihale süreci nasıl... Eşitlik ilkesi yani, var tabii ihale böyle, sistemine göre tabii yine de. Hani evet. Orada bir teşvik yaratmaya çalıştılar. Onu hani tamam peki yani yerli firmalara vermek istediler. Hani daha çok ülkenin ekonomisi daha çok kalkınsın diye falan yani. Argüman bu. Bunun üzerine kurulu. Ama hani ihale süreci nasıl gelişti? Yani Fatih Projesi'nin web sitesinde ihalelerle ilgili ufak tefek bir takım haberler çıkıyor. Ama gerçekten hani... Ya, şeffaflık konusunu çalışan insanları tatmin edecek derecede bir şeffaflık söz konusu olduğunu düşünmüyorum ben. Hı hı. Şimdi bizim açımızdan bakıldığında ise yani eğitim politikası açısından bakıldığında içerik geliştirmeye tamam içerik geliştirme ve öğretmen eğitimine kağıt üzerinde gerçekten çok önem veriliyor. Ama gerçekte uygulamada hani durum nasıl bunu bilemiyoruz. Bunu bilememek de projeyi değerlendiremeyeceğimiz anlamına geliyor. Yani bu durumdan çok rahatsızız yani açıkçası. Çünkü bu kadar önemli, bu kadar yatırım yapılmış, ciddi paralar harcanan bir projenin bileşenlerinin ne derece etkili olacağını veya olabileceğini değerlendirememek bizim için birazcık hani hayal kırıklığı açıkçası. Yani aslında vergi ödeyen bizler için de biraz hayal kırıklığı. Tahmin ediyorum evet. Evet, bu noktada aslında eğitimin finansmanı meselesini daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmek gerekiyor herhalde. Sizin de çalışma alanınız zaten eğitim ekonomisi. Evet. Küresel Yolsuzluk Barometresi'nde Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün son yayınladığı Türkiye'de en çok rüşvet verilen sektörlerin başında eğitim sektörü geliyordu. Bunun da herhalde özellikle eğitim finansmanındaki temel sorunlarla çok yakın bağlantısı var. Sizin yorumunuz nedir bununla ilgili? Şimdi çok şaşırtıcı bulmuyorum bunu açıkçası. Çünkü neden yani hayal üzücü buluyorum ama şaşırtıcı bulmuyorum. Bunun sebebi de şu. Eğitim Türkiye'de yani o kadar fazla insanı ilgilendiren bir alan ki. Yani herkesin çocuğu okula gidiyor. Yani okula göndermek istiyor çoğu insan çocuğunu. Ve hem çocuğu etkiliyor hem aileyi etkiliyor. Hem bakanlığı etkiliyor. Hem okul müdürünü, öğretmenleri yani birçok paydaşı etkiliyor. Şimdi böyle bir... birçok paydaşı etkileyen bir pasta varken ortada herkes o pastadan bir şekilde bir pay almak istiyor. Şimdi burada yani birden fazla şeyi var bunun bileşeni var yani eğitimde finansman konusunda. Bunların bir tanesi devlet okullarının finansmanı. Şimdi genel olarak eğitime yani kamudan ayrılan pay bütçede artıyor. Hani gayri safi milli hasılaya oranı eğitime ayrılan bütçenin artıyor. Tabii hala yeterli değil. Bizim düşündüğümüz istediğimiz yere gelmesi için eğitim sisteminin kalite olarak yeterli değil. Ancak okul aile birlikleri var mesela okullarda hepimizin bildiği. Yani okul aile birliklerinin kurulma amacı okul yönetimini hesap verebilir kılmak. Yani okul yönetiminin okulla ve öğrencilerle ilgili aldığı kararlarda söz sahibi olabilmek belli bir noktaya kadar ve bilmek, yani çocukları nasıl bir okula gidiyor ve bu okulda çocuklar için neler yapılıyor. Bunları görebilmek. Gelin görün ki okul aile birlikleri, yani hepimiz, ben de Türkiye'de okudum. Çok, yani Anadolu Lisesi'ne gittim. Çok iyi hatırlıyorum. Yani böyle hani zorunlu bağış, zorunlu gönüllülük tarzı şeyler oluyor okullarda. Yani okul aile birliğinin şu an görevi bir nevi destekleyici finansman haline gelmiş durumda. Müdürün sağ kolu, işte okulun daha gelişmesi için, imkanların artması için daha çok kaynak yaratmaya çalışan. Yani eğer okula gönderilen, yani şeyden, merkezden gönderilen kaynak yeterli değilse okul müdürünün ve velilerin bu konuda alternatif çözüm bulmaya çalışmalarını doğal karşılıyorum. Sonuçta çocukların iyiliği söz konusu. Veli olarak, yani işte cam kırıldıysa bir sınıfta kışın orta yerinde, o camın kırıldığını önce ilçe milli eğitim müdürlüğüne, sonra il milli eğitim müdürlüğüne, sonra onlar merkeze gönderecekler. Orada karar alınacak. O cam takılana kadar zaten 4 ay geçiyor. Bu yüzden veliler ellerini ceplerine atıyorlar ve kendileri yaptırıyorlar. Bu çok basit ve hani masum bir örneği benim söylediğim. Ki bu hani okul aile birliklerinin okul finansmanında bu kadar etkili olması eşitlik açısından da çok ciddi bir problem. Çünkü bazı bölgelerde, bazı okullarda okuyan çocukların ailelerin durumu iyi değil. Dolayısıyla okula o kadar yatırım yapamıyorlar mesela başka bölgelerde yapılan yatırım kadar. Bu da çocuğun hem performansını hem okula gitme motivasyonunu ciddi oranda etkileyen bir şey. Yani mesela bu şeffaflık açısından bir sıkıntı. Çünkü okul finansmanı tam olarak hangi okulda nasıl yapılıyor? Yani biliyoruz ki bazı okullarda veliler çok etkili finansman konusunda. Ve genelde bunlar hani daha varlıklı bölgelerde olan okullar. Varlıklı illerin, varlıklı hatta illerin içinde de İstanbul gibi bir ilden bahsediyorsak özellikle çok ciddi farklılıklar var. Okullara ayrılan, verilen, okulların eline geçen kaynak konusunda. Böyle bir şey var finansmanın. Bu küresel yolsuzluk barometresinden bahsetti Pelin. Birkaç yıldır aslında baktığımızda küresel yolsuzluk barometresinde Türkiye'de en çok rüşvet verilen kurumların başında eğitim geliyor. Bu aslında bizim için de biraz şaşırtıcı oldu. Yani eğitimin böyle en başlarda yer almasını çok beklemiyorduk ya da umuyorduk diyelim. Ama bunu görünce de aslında böyle yaygın ve sürekli bir probleme de işaret ediyor bu. Onun da göstergesi diye düşünüyorum. Benim aklıma gelen iki şey var bununla ilgili. Birincisi bu kayıt dönemlerindeki işte o bağışlar. Evet. Ve yani usulsüz olarak bir okuldan başka bir okula çocukların gönderilmesi gibi hususlar. Ya da belli bir okula girebilmek için yapılan. Evet, işlemler. İkincisi de aslında bu eğitimle ilgili sınavlardaki skandallar üst üste geldi. Böyle bir son birkaç senedir de sürekli görüyoruz. Ve bununla ilgili böyle çok bariz yolsuzluk hikayeleri var. Ve onun üstüne de aslında hani bu işten sorumlu olan kişilerin bir şekilde hesap vermemesi, hala o sistemin başında kalması gibi hususlar var. Böyle olunca insanlar galiba hani eğitime ilişkin inançlarını da kaybediyorlar. Yani bu baştan aşağı hani böyle bir kurum zaten içinde hani böyle bir sürü usulsüzlükler ya da ona ilişkin imkanlar taşıyan, usulsüzlükler yapılmasına ilişkin imkanlar taşıyan diye bir algı yerleştiriyor. Aslında bu bir algı değil, yani bu olayın şeyi, özü bu yani. Hani eğer bir problem varsa bir alanda ve bu alanda hiçbir yaptırım uygulanmıyorsa bu problem ortaya çıktıktan sonra tabii ki problem devam eder. Yani bu eğitimin her alanında böyle zaten. Ya kamu politikalarının her alanında zaten, yani düşündüğümüz zaman mantıklı olarak bir şey yanlış gidiyorsa o konuda bir yaptırım uygulanması gerekir. Bazı insanların yanlış yaptıkları için cezalandırılıyor olması gerekir. Ama eğer bu insanlar yaptıkları şeylerden sonra cezalandırılmıyorlarsa sistem kendini tekrar yenileyerek aynı problemleri devam ettirecektir. Yani bu hani mesela Türkiye gibi bu kadar hani sınava dayalı bir sistemde ve dershanelere dayalı dolayısıyla bir sistemde. Şimdi mesela dershanelerin kapatılması argümanı da söz konusu. Yani böyle bir sistemde bu tip problemlerin çıkmasını ben gerçekten şey bulmuyorum. Garip bulmuyorum. Çünkü insanlar yani insan doğasında olan bir şey. Kendi çocuğunu şey yapmak istiyor. Daha iyi bir pozisyona sokmak. Bunun durduracak kurum bakanlık olmalı. Yani devletin bunu durdurabiliyor olması gerekiyor. Ama bu ne derece yani başarıyor? Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Dershanelerle ilgili de aslında yani onun da nasıl kendisinin, yani dershane sistemini tartışıp duruyoruz. Tabii ki tartışalım ve devam edelim ama hani onun gündeme gelmesi de nasıl böyle hani siyasi bir arka planla oldu? Yani dershaneler kapatılıyor. Ya. Bu neye hizmet edecek? İşte kimin kimi engelleyecek? Kimin güçlü olmasını falan gibi bir çerçevede yani, tartışılıyor. Eğitim konusu çok politize ediliyor zaten genel olarak. Ki biz bunu yani ne kadar yanlış olduğunu ne kadar altına çizsek de hep politize edilen bir konu. Her zaman politize ediliyor ki bu yine dediğimiz gibi yani eğitimden asıl menfaat sağlaması gereken öğrenci çok fazla düşünülmüyor. Eğitim politikası kurgulanırken ne yazık ki Türkiye'de. Yani bu da buna bir örnek mesela dershane olayı. Şimdi mesela dershaneler diyorlar ki tek sınavdan çıkaracağız. Tek sınav stresi azalacak ki azalabilir gerçekten. Tek sınava girmemesi çocukları daha da rahatlatabilir. Biz her şeyi öğrenci açısından değerlendirmek istiyoruz ERG'de. Bu yüzden tek sınav olmaması güzel bir şey. Ama 12 tane sınav olacak. Yani yeni önerdikleri orta öğretime geçiş sisteminde 12 tane sınav olacağını görüyoruz bir senede. Yani şimdi 12 tane sınav olacaksa bu nasıl dershaneleri tam olarak engelleyecek dershanelerin işlemesini? Yani biz bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Çünkü eğer benim çocuğum sizin çocuğunuzla aynı sınıftaysa ve bu 12 sınavın atıyorum matematikten ikinci sınava girdi. İlk sınavı kötüydü, ikinci sınavı da kötü geçti. Şimdi ben ne yapacağım veli olarak? Demek ki çocuğumun destek alması gerekiyor bir yerden. Demek ki okulda öğrenemiyor diye düşüneceğim. Şimdi bu olduğu zaman yine sistem kendi kendine bir şey doğuracaktır. Yani bu özel ders olur. Zaten dershaneler de özel dersten başlamıştı hatırlarsanız. Yani dershaneler eminim kendilerini buna göre ayarlayacaklardır. Ve yeni bir yapısal kurguda yeni bir şekilde yine bir dershane konsepti ortaya çıkacaktır. Yani bu ekonominin bir numaralı kuralı yani arz ve taleple ilgili bir şey. Eğer talep varsa bu konuda zaten o kendi kendine arzı doğuracaktır. Bu yüzden biz bu nasıl tam olarak dershanelerin kapatılmasına ön ayak olacak anlayabilmiş değiliz. Evet, bu kadar acele yapılmış bir uygulamada bir yandan kayıt dışı bir ekonomiye de sebep olabilir bu alanda. Böyle bir riski tabii de var. Aynen. Bir müzik arası verelim. Ondan sonra konuşmaya tekrar devam edeceğiz eğitim ve sorunları ile ilgili. Pink Floyd, The Wall. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. Merhabalar tekrar. Radyosunu yeni açanlar için eğitim konularını konuşmaya devam ediyoruz. Eğitim reformu girişiminden Işıl Oral'la birlikteyiz. Şimdi epey konu konuştuk. Son olarak da demokratikleşme paketine geldik. Onunla ilgili. Yeni demokrasi paketi eğitim alanında pek çok yeni düzenleme getirdi. Bunlardan biri de ana dilde eğitim meselesi. ERG'de sizin de çok dille eğitimle ilgili çalışmalarınız var. Nasıl oldu sizin bu paketle ilgili yorumlarınız? Şimdi pakette olan ana dilde eğitimle ilgili ana temalı, yani ana değişiklik şuydu. İşte özel okullarda ana dilde eğitime izin verilecek olmasıyla ilgili bir değişiklik söz konusu. Yani uygulamaya geçirileceği söyleniyor. Böyle bir değişiklik söz konusu. Yani öncelikle ben hani konunun genelinden bahsetmek gerekirse bu ana dilde eğitim olayı Türkiye'de yani tamamıyla siyasi bir konteks üzerinden tartışılıyor her zaman. Ama biz eğitim reform girişiminde bu konuya çocuk hakları ve eğitim bilimi açısından yaklaşıyoruz genelde. Şimdi bu açıdan yaklaşıldığında çok farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz şu an olandan ve olması gereken olarak farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Yani anayasada mesela izin verilmesi, işte özel okula izin verilmesi güvence altına alınması anlamına gelmiyor. Yani ana dilde eğitimin güvence altına alınması gerekir ki gerçekten doğru bir şekilde uygulanmaya başlasın ve çocuklar, yani öğrenciler bundan faydalanabilsinler diye düşünüyoruz. Yani sonuç olarak eğer çocuk evinde konuştuğu dil ile okula gittiğinde konuştuğu, ya yani konuşulan dil farklıysa, çocuğun okuldan ayrılma, okulu terk etme, devamsızlık yapma ihtimali çok ciddi oranda artıyor. Bu da Türkiye gibi bir ülkede, yani Türkiye gibi ana dilde eğitim konusunda bir şey yapması gereken, gerektiği kesin olan bir ülkede bizim görüşümüze göre ciddi bir problem. Özel okullarda ana dilde eğitim konusunda bir şeyler yapılmak istenmesi, ben bunu bir pilot proje olarak değerlendiriyorum. Yani herhalde bunu bir deneme olarak ortaya sürdüklerini düşünüyorum. Hani ama şimdi özel okul ne demek? Velinin oraya bir para vermesi gerekiyor. Yani bu yine erişim ve eşitlik açısından ne derece sağlıklı bir tartışma konusu bizce. Yani özel okula gidebilecek, yani burada sadece Kürtçeden bahsetmiyoruz bu arada ana dilde eğitim derken. Yani başka diller de işte Rumca, Süryanice, Lazca, yani birçok dil var. Çerkesçe birçok dil var Türkiye'de konuşulan, aileler içinde konuşulan. Ve çocuk ailesinin içinde, yani ailenin içinde konuştuğu dilden farklı bir dille okulda karşılaştığı zaman bu çocuğun iç dünyasında bir sarsıntı anlamına geliyor. Dolayısıyla bu sarsıntı sonucunda çocuk eğitim sisteminden alması gerekeni alamıyor. Becerileri edinemiyor, edinmesi gereken ve performans olarak çok geride kalıyor akranlarından. Bu da çocukları okulun dışına itiyor. Yani normal bir arkadaşım vardı da yani Arap Alevisi olan bir arkadaşım. O ve Türkçe bilmiyordu. İlkokula gittiğinde bilmediğini söylemişti. Yani tuvalete gidiyorum, tuvalete gitmek istiyorum gibi böyle basit bir şeyi bile ifade edemediğini ve bunun hani kendisinin üzerine yarattığı etkileri hani buradan başlayarak düşünebiliriz. Bir de ders konusu öğrenmeye çalıştığını düşünün bu öğrencinin. Yani en basit pratik şeyleri bile rahatlıkla ifade edemeyen bir öğrenci kendini, yani zaten tartışmamız herhalde gerek yok. Yani Türkçe, çocuk Türkçe'de kendini rahat hissetmiyorsa okulda başarısız olacağı bir gerçek yani. Bu yüzden bu konuda yani erişim ve eşitlik ve kaliteli eğitime erişim özellikle anlamında, yani çocuğun performansı anlamında baktığımızda ana dilde eğitimin güvence altına alınması gerekir anayasa tarafından. Sadece izin verilmesi uygulamada çok bir şey değiştirmeyecektir diye düşünüyoruz. Şimdi dediğim gibi özel okullarda bunun uygulanıyor olması özel okullara çocuğunu gönderebilecek veliler açısından zaten tartışmalı. Yani kim gönderebilecek çocuğunu, hani nasıl paralardan bahsediyoruz? Yani burada zengin ailelerin çocuklarından bahsediyoruz. Zaten Türkiye'de ciddi bir eşitsizlik problemi var eğitimde. Yani bu problemi artık küçük gruplar içerisinde de mi artıracak yani? Hani yine planlama olarak burada bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. Ama eğer gerçekten özel okullarda bunun verilmesini böyle üstü kapalı da olsa birazcık hani pilotumsu bir şey olarak deniyorsa hükümet ve devlet, yani genel olarak, yani göreceğiz demekten başka bir şey yok şu an elimizden gelen. Yani seçmeli dersler mesela, seçmeli derslerde var işte yaşayan diller ve lehçeler diye bir ders var. Seçmeli ders olarak seçilebilecek. Ki geçen sene yürürlüğe girmiş olmasına rağmen çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Yani insanlar memnun değil verilen eğitimin, yani o yaşayan diller ve lehçeler konusunda verilen dil eğitiminin kalitesinden memnun değiller bu dili iyi bilenler. Yani bu konuda ciddi sıkıntı yaşandığı kesin. Yani bu konuda demek ki öğretmenlere nasıl bir eğitim veriliyor? burada sadece öğrenciye eğitim verilmesi değil olay. Aynı zamanda bu dersi öğretecek olan öğretmenlere nasıl bir eğitim verildiği de ayrıca tartışılmalı ve o aslında bizi altyapısına getiriyor bu işin. Öğretmenler genel olarak zaten. Öğretmenler bir yandan, bir de bununla ilişkili müfredat var. Yani tabii, baştan sonra öğretim programı, bütün aynen, bir öğretim programını hazırlayacaksınız bu dilde. Ve tek bir dilde değil tabii ki bu. Ki yani uluslararası araştırmalara bakıldığı zaman ana dilde eğitim konusunda hazırlanan öğretim programlarının mesela çocuğun pratik hayatıyla ilişkili olması gerekiyor. Yani bunu sadece işte Türkçe bir kitabı hazırlıyormuş gibi hazırlarsanız çocuğun başarı potansiyeli, yani başarı ihtimali azalmış oluyor. Çünkü çocuğun daha günlük hayatta etkileşim içinde olduğu durumlarla ilgili şeylerin bu ders kitaplarında anlatılmasının önemi vurgulanır hep uluslararası literatürde bu konuda. Yani çok özel bir çalışma gerekiyor bunun için. Bunu söylemek istiyorum yani. Hangi dilde kitap hazırlıyorsanız yaş grubu, dilin kullanımı, çocuğun pratik hayatında, güncel hayatında neleri kullandığına dikkat eden bir şey. Yani bu böyle hemen hızlıca yapılabilecek bir şey değil. Biz yine bunu da hızlıca yapmaya çalışıyoruz. Evet. Özel okullar dediğiniz gibi pilot olabilir bu konuda. Ama benim aklıma orada da şey geliyor. Yani özel okulda hangi okul, hangi bölge, hangi şehir? Yani işte bilmiyoruz bunların nasıl planlandığını. Yani bilgimiz yok yeterince bu konuda. Hani daha zaten geçen hafta açıklandı paket. Hı hı. Pardon, birkaç hafta önce açıklandı paket. Yani dediğim gibi bir somut bilgi yok elimizde. Yani tam olarak nasıl uygulanacağına dair bir şeyimiz yok. Yani işaret yok elimizde. Onu bir öğrensek, hani daha detayına baksak belki daha sağlıklı değerlendirmeler yapabiliriz. Ki biz ERAGE'de bunu yapacağız yani. Hani bilgi geldiği sürece bizim değerlendirmelerimiz devam edecektir. Bununla ilgili olarak dünyadaki başka örneklere, iyi örneklere baktınız mı? Çünkü hani mesela Güney Afrika gibi bir ülke var ve orada işte 9 Tayland'da tane da var, Malezya. Evet. Bir sürü, aslında bu tek başına değil, yerellikle, o yerel sistemlerle birlikte gelen bir şey. Ve böyle bir bölge yarattığınızda, yerel yönetim yarattığınızda onunla birlikte işte o bölgede daha çok konuşulan dil üzerinden yürütülen de bir işte o bölgeye özgü ana dilde eğitim söz konusu oluyor. Onunla ilgili örneklere de bakıyor musunuz? Yani tabii ki bakıyoruz. Ana dilde eğitimle ilgili birçok örnek var. Bunlardan biri dediğiniz gibi Güney Afrika. Ama daha organik olarak gelişen bir takım örnekler de var. Yani bunlar hem işte dediğim gibi Malezya ve Tayland'da mesela. Böyle örnekler var. Afganistan'da var bu örnek. Yani Afganistan'da konuşulan diller, Hindistan'da var. Yani burada sadece şeyden bahsetmiyoruz işte. Gelişmiş ülkelerde hep işte her şey İsviçre'de mesela. Bakın hem İtalyanca hem Fransızca hem Almanca konuşuluyor. Hollanda'da hem Flemenkçe hem Fransız. Yani sadece bu değil olay. Yani birçok ülke var benzer yollardan geçen ve benzer sorunları olan. Yani bu sadece Türkiye'de olan bir problem değil. Yani sadece bizim ülkemizde olup da inanılmaz politize edilip de işte bakın yerelleşme demeyin, yerelleşme ne demek falan gibi birçok tepkiye yol açıyor. Aslında birazcık sakinleşebilirsek hepimiz, bunu çocuğun, yani ülkenin geleceği için önemli olduğunu anlayabiliriz. Yani ben buna inanıyorum. Gerçekten inancım tam. Yani çocuk hakları ve eğitim bilimi açısından baktığımızda ülkenin bir bölümünün eğitim sisteminden faydalanamıyor olması Türkiye için kötü bir şey. Ve bunun bir şekilde güvence altına alınması ve düzeltilmesi gerekiyor ki bu bir senede yapılacak bir iş değil. Aceleye getirilerek yapılacak bir şey, dediğimiz gibi öğretim programının, öğretmen eğitiminin buna göre ayarlanması gerekiyor. Bu konuyu daha çok konuşabiliriz ama galiba vaktimizin de sonuna geldik. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Herkese aydınlık günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.